Pani Kora śpiewała i w tym momencie minęła piąta. To trójka, 13 lipca, piątek. Dzień dobry. Trójkowy budzik. Mówiłem, że po piątej trochę sobie poszalejemy. Będzie cała godzina, albo prawie cała godzina po hiszpańsku. To zaczynamy od Kolumbii. Alcanzó pa'l blindaje, héroes que nadie sabe quién son, héroes que son mi razón, héroes que dejan su huella clavada en el follaje. Cuidado, alerta al mensaje. No hace falta las parábolas. Vivir no será por sentado aquí. Cada noche es un día ganado el pan. No está asegurado acá el tetero, es improvisado. Panela con leche, soba mezclado, colada de trigo para andar alentado. Acá los héroes son de verdad. Los héroes nacen sin temor, acá los héroes sí son de carne y hueso. Les llega aire al pulmón, tienen que bombearle sangre al corazón. Para darle sazón a la regalado, si te ganas algo tenés que ser luchado. Acá los héroes son de verdad. La vida acá nos ha enseñado, pa' que un sueño se cumple que saltar alambrado. Cruzar los ríos, vencer al pasado, escuchar al instinto, apoyar al de al lado. Aquí nada es gratis, nada regalado, lo poco que tengo yo me lo he ganado. Acá los héroes no tienen fans. ¡Héroes! Es que aquí todos somos héroes. Tenemos que remar contra la adversidad. Eso nos hace héroes. Porque aquí todos somos héroes. Y es que aquí todos somos héroes. Nacimos para La Toma, Pasos de Heroe, prosto z Kolumbii. A pogoda u nas jak w kolumbijskiej Bogocie dzisiaj. Tam mówi się, że w ciągu jednego dnia można mieć cztery pory roku. Leje, wieje, a za chwilę wychodzi piekące słońce. U nas dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W całym kraju przelotne opady deszczu, miejscami burze, głównie w pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawy, po rejon Zatoki Gdańskiej, Mazury, a nawet po Podlasie, to po południu. W czasie burz opady już nie takie przelotne, bo możliwe intensywne ulewy. Temperatura maksymalna od 20 stopni w okolicach Myślenic i Zakopanego do 24 w Warszawie i w Lublinie. Chłodniej miejscami nad samym morzem, nad Bałtykiem 18-19 stopni. Lato ma wrócić w połowie przyszłego tygodnia. No to teraz do Hiszpanii. Algo lo que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie, siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo. Sabes, quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos hundidos. Tú eres aire, yo papel, donde vayas yo me iré. Si me quedo a oscuras, luz de la locura, ven alúmbrame. Alguien dijo alguna vez, por la boca estoy diciendo otra vez. Dime por qué preguntas, cuánto te he echado de menos. Si en cada canción que escribo, corazón, eres tú el acento. Errante. No quiero ver la aurora, quiero mirar tus ojos del color de la Coca-Cola. Sabes que soñaré si no estás, que me despierto contigo. Sabes que quiero más, no sé vivir solo con cinco sentidos. Este mar cada vez guarda más barcos. Siempre que te canto, yo hago canciones para estar contigo. Porque escribo igual que sangro, porque sangro todo lo que escribo. Me he dado cuenta cada vez que canto, que si no canto no sé lo que digo. Y apenas está bailando con el llanto, y cuando quiera bailará conmigo. La vida eterna solo dura un rato, y es lo que tengo para estar. Autopromocja.

550-lecie parlamentaryzmu Rzeczpospolitej. W trakcie posiedzenia zaplanowano orędzie prezydenta Andrzeja Dudy, a bojkot tego wydarzenia zapowiedziała Platforma Obywatelska. Rano decyzję w sprawie udziału w Zgromadzeniu Narodowym podejmą PSL i Nowoczesna. Senat będzie dzisiaj kontynuował rozpoczęte we wtorek posiedzenie. Izba zajmie się m.in. zmianami w ustawie o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Przewidują one możliwość obniżania uposażenia lub diety parlamentarzysty, którego zachowanie, tu cytat z ustawy, nie licuje z powagą pełnionych przez nich funkcji, także poza salami plenarnymi Sejmu i Senatu. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś o cenach towarów i usług w czerwcu. Ze wstępnego szacunku, który GUS opublikował na początku lipca, wynika, że inflacja w ubiegłym miesiącu w porównaniu z tym samym okresem w 2017 roku wyniosła 1,9%. W drugim dniu wizyty w Wielkiej Brytanii prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wraz z premier Theresa May obserwować będą ćwiczenia wojskowe na poligonie Królewskiej Akademii Wojskowej w Sandhurst pod Londynem. Plan wizyty został tak opracowany, aby w miarę możliwości, gdzie tylko to możliwe, Donald Trump i jego otoczenie mogli ominąć Londyn. Protesty przeciwko Trumpowi i jego wizycie w Wielkiej Brytanii mają zgromadzić setki tysięcy osób. To w Londynie właśnie. A minister zdrowia Łukasz Szumowski przebywa z wizytą w Stanach Zjednoczonych. Podpisze dzisiaj z szefem amerykańskiego resortu zdrowia i opieki społecznej Alexem Azarem porozumienie o dwustronnej współpracy Stanów Zjednoczonych i Polski w obszarze nauk biomedycznych. Wczorajsze rozmowy prowadzone przez polską delegację dotyczyły możliwości wykorzystania amerykańskich doświadczeń w dziedzinie badań naukowych, wprowadzania innowacji terapeutycznych i prowadzenia rejestrów medycznych. Tak będzie wyglądał 13 dzień lipca w Polsce i na świecie. No to my hyc do Hiszpanii z powrotem. Qué manera de quererte, vengo caminando desde lejos para verte, solo para verte a ti, he venido yo aquí, tu carita con la mía, si cerquita, cada día, y al amanecer, quiero verte y tenerte ahí, y comerte a besos, lo que quiero. It up, dice it up, any way you cut it, I'ma sell me what you got. You got the mean cuisine, keeps me coming back for seconds if you know what I mean. Cause life does work in mysterious ways, look at you, I'm amazed. Can we make it better, day by day? Antes eran 12 y ahora 13, 13 rosas traigo yo para celebrar mi amor. No me digan que no te quiero, si por ti mamita yo me muero. Óyelo bien, óyelo bien, mi amor, mi amor. Me gustaría. gustaría. Tak śpiewa kto? Javier Garcia. To z płyty Radio Latino. No to sprawdzamy, co dzisiaj na pierwszych stronach gazet, bo świeża prasa właśnie przyjechała. Rzeczpospolita na pierwszej stronie z tanimi malinami na stolicę. Ceny skupu malin spadły poniżej kosztów produkcji. Plantatorzy obwiniają przetwórców o nieuczciwe praktyki. A także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej rząd walczy z niepłodnością na papierze. Zdaniem NIK tylko garstce par udało się skorzystać z programu przedstawianego jako alternatywa dla in vitro. I także na pierwszej stronie Rzeczpospolitej jesienna fala protestów. Związkowcy mówią twardo, że jeśli rząd w przyszłorocznym budżecie nie podniesie wskaźnika wynagrodzeń, co z automatu podniosłoby pensje wszystkim pracującym w sferze budżetowej, wyjdą na ulicę. Wskaźnik ten jest zamrożony od 6 lat, zwraca uwagę Andrzej Radzikowski, wiceprzewodniczący OPZZ. Już teraz protestują policjanci oraz pielęgniarki ze szpitali we wschodniej części kraju. Jesienią chcą do nich dołączyć m.in. nauczyciele, strażacy, pracownicy sanepidu, urzędnicy, pracownicy cywilni policji czy Straż Graniczna. Jesienna fala protestów to w Rzeczpospolitej, a w dodatku do Rzeczpospolitej w magazynie Plus Minus Trump zmienia globalny porządek, a wy mieliście go za błazna. Taki artykuł w dodatku Plus Minus w dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie także Donald Trump. Czy czeka nas nowa Jałta? Pyta dziennik. W poniedziałek spotykają się Donald Trump i Władimir Putin. A na pierwszej stronie zdjęcie także ministra Marka Suskiego i Marek Suski mówi tak. Poezja to lek na ustawowy bełkot. Muszę czytać coś pięknego, inaczej bym zwariował. To Marek Suski, a cały wywiad Roberta Mazurka dzisiaj w dzienniku Gazecie Prawnej. Z kolei Gazeta Wyborcza wraca do protestów. Dziś na ulicę wychodzą rolnicy. Przed nami protesty policji, strażaków, nauczycieli. Przetwórcy płacą producentom grosze, a o pracowników coraz trudniej. Służby mundurowe protest zaczynają w poniedziałek, a we wrześniu akcje protestacyjne mogą się rozlać na całą Polskę, bo za 1700 zł netto nie da się żyć. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie także o tym, że Boniek postawił na Brzęczka i jak szybko pozbyć się prezes Gersdorf. PiS ma nowy pomysł. To dzisiaj pierwsza strona Gazety Wyborczej, z kolei pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie. Czerwony pająk w Sądzie Najwyższym. Sędzia Józef Iwulski był w PRL oficerem rezerwy Wojskowej Służby Wewnętrznej po przeszkoleniu przez kontrwywiad PRL. Do końca istnienia tej służby opiniowano go i dbano o jego szkolenie. Coraz mroczniejsza przeszłość sędziego Iwulskiego. To pierwsza strona Gazety Polskiej Codziennie. I jeszcze Polska The Times dzisiaj. Tutaj z kolei wywiad z Rafałem Trzaskowskim. Nie jestem drugim Komorowskim. Mam swój pomysł na Warszawę widzianą z poziomu ulicy. Tak mówi Rafał Trzaskowski. Także Polska The Times wraca do tematu jaskini tajlandzkiej. Nawet gdy chłopcy byli uwięzieni w jaskini, Tajowie zachowywali spokój. Nie było paniki, choć czuć było powagę chwili. Tajowie nie ulegają łatwo emocjom, mówi ambasador Polski w Tajlandii. I ten wywiad dzisiaj w Polsce The Times. W tej gazecie także kraje, które lepiej omijać na urlopie. No, a jeśli Państwo chcą sprawdzić, to proszę zajrzeć do Polski The Times. Tak wygląda dzisiejsza prasa. Los encuentros de la vida hay que dejarlos ya a un lado y rodearte de quien quieres si te quiere de verdad. En mi vida yo no quiero mala hierba, mala gente. Hay que mirar hacia adelante, no quedarse nunca atrás. Los desencuentros de la vida te hacen valorar sin duda. Donde queda lo importante, lo banal, lo que da igual. En mi vida yo no quiero nadie que la haga difícil. Hoy por fin tu vida es tuya, la mía, mía y de nadie más. No quiero que me quiten la alegría a golpes. Que sea un día solo un número más. La vida es corta como para malgastar. Mira de rodearte solo de buena gente. Buena gente es la que hace falta en el mundo. Buena gente que no te envidie ni te odie. Buena gente que sea dices que la adentro buena gente, que no se deje morir por dentro buena gente, para ser fuerte en nuestro futuro buena gente, que quiera trabajar duro buena gente, que no te quiera machacar buena gente, es la que a mí me gusta más. Encuentros de la vida hay que dejarlos ya a un lado. Ten seguro que en tu vida recoges de lo que das. En mi vida yo no quiero mala hierba, mala gente, ni que busques en lo simple ver algo más. No quiero que me quiten la alegría a golpes, que sea un día solo un número más. La vida es corta como para malgastar. Mira de rodearte solo de buena gente. Buena gente es la que hace falta en el mundo. Buena gente, que no te envidie ni te odie. Buena gente, que sienta sus raíces piel adentro. Buena gente, que no se deje morir por dentro. Buena gente, para hacer fuerte nuestro futuro. Buena gente, que quiera trabajar duro. Buena gente, que no te quiera machacar. Buena gente, que a mí me gusta más, es la que me gusta más. No importa de dónde vienes ni a dónde vas, si pones todo y casi siempre hasta de más. Es la que me gusta más, porque la vida va de frente, no traiciona y en sus ojos no hay mentiras ni maldades que esconder. Buena gente es la que hace falta en el mundo. Buena gente, que no te envidie ni te odie. Buena gente, que sienta sus raíces piel adentro. Buena gente, que no se deje morir por dentro. Buena gente, para ser fuerte nuestro futuro. Buena gente, que quiera trabajar duro. Buena gente, que no te quiera machacar. Buena gente es la que a mí me gusta más. Buena gente. Buena gente, dobrzy ludzie, tak śpiewała pani Sylwia Alvarez. A państwo piszą: lekko zachmurzone niebo i całe 18 stopni za oknem. W dzień ma być nawet 24 stopnie. Sennie. Poduszka kusi, a łóżko zaprasza. Tak napisał pan Sławek z Lizbony. Niebo bez ani jednej chmurki. 17 stopni na plusie. Lekko wieje. Ciśnienie bez zmian. To pan Artur z Helsinek. Taki raport z Europy i ze świata. I dalej pisze pani Dominika z Lubliany. Tam także plus 17 i mocna ulewa. Jak w taką pogodę pójść do pracy? No może nie pójść, jeśli można sobie pozwolić. Przecież już prawie weekend. No i jeszcze pozdrowienia z deszczowego Pekinu. Właśnie ciekawostka. Marek Kamiński, znany podróżnik i zdobywca biegunów, właśnie dojechał do Pekinu. Wyprawa samochodem elektrycznym z Polski do Japonii. Takie informacje przychodzą na budzik@polskieradio.pl i 71335. Już 28 minut po piątej. ¿Qué más da? ¿Dónde estás? La Verdad to Fangoria z filmu Mentiras y Gordas. Tak śpiewają w Hiszpanii. W Madrycie dzisiaj 35 stopni i słońce, tak samo w Atenach, w Rzymie 34, w Oslo 30 stopni, to niespodzianka i też słonecznie przez cały dzień, w Budapeszcie i w Kijowie 28, w Berlinie i Londynie 27, w Lizbonie i Moskwie 26. A u nas? Sami Państwo widzą, szkoda gadać. Tal vez tú me lo dijiste, quizás yo no te escuchaba, pero se queda en mi cuerpo esa luz de tu mirada. Pero ya te lo advertí, como tantas y tantas veces, atada a tu mundo ciego sin esperanza. La Negra Kisas. Już za 25 minut będzie szósta. Pora sprawdzić, kto obchodzi dzisiaj urodziny. 13 lipca mamy, przypominam, piątek. W 1608 roku, 13 lipca, urodził się Ferdynand III Habsburg, cesarz Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, król Czech i Węgier. W 1942 Harrison Ford, amerykański aktor. W 1951 Marek Piekarczyk, polski wokalista zespołu TSA. W 1966 Sylwester Latkowski, reżyser filmowy, dziennikarz, publicysta. W 1974 Jarno Trulli, włoski kierowca Formuły 1, a w 1980 Karolina Gruszka, aktorka. Za 24 już minuty godzina 6, no to wracamy do Hiszpanii i wracamy do pięknych kobiecych głosów. Ni para atrás ni para adelante, que tan picante. Te taconeo el corazón con arteaje. Que qué coraje, que qué malaje. Que qué puro portaje. Sin muy poca lache y tatuaje pa' la huerga de anoche. Que se me enciendan los lunares si me miras que yo aje. Con tu saca y de diablillo y esos caracolillos de tatalao. Invítame un vinillo, niño, no se ha parado. Agárrame el vestido que lo traigo partido. Nos vamos pa' el sarao. Que no. La Chica, singera, rapera. Harcujemy sobie dzisiaj trochę, póki budzika nie ma. Zaglądamy do Hiszpanii i do krajów hiszpańskojęzycznych. To teraz jeszcze raz rzut ucha do Kolumbii. 69 Nombres. To taki zespół, który poznałem całkowicie przez przypadek, bo jego wokalista i gitarzysta jechał obok mnie w autobusie. Zaczęliśmy sobie rozmawiać i powiedział, że ma właśnie taki zespół. Sprawdziłem. Bardzo ładnie śpiewa. Proszę posłuchać. 69 Nombres, Tiéntame. Tiéntame, es un momento mágico. Solo quiero probar tus labios y rozar tu piel. Tómame en este ambiente cálido. Condúceme al amanecer de tus deseos. Inmensidad, acércate hacia mí. Fragilidad, no me dejes así. Y bésame, quiero estar junto a ti. Despertar entre tus brazos una vez. Mírame, soy así como me ves. No tengo nada más que ocultar ni que decir. Siénteme, despréndete de ese temor. Quizá es este instante y no después para los dos. 69 nombres, tymczasem już za 17 minut będzie szósta. To zrobimy sobie teraz chwilę przerwy, chwilę wytchnienia od Hiszpanii i krajów hiszpańskojęzycznych i hyc do Nashville. To za sprawą Korneliusza Pacuty. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Jest piątek, wieczorem będzie się można zabawić, ale ostrzeżenie od Casey Jones i Ethel, czyli Ethel and the Shameless Hussies. Mianowicie zbliża się One Night Stand, czyli podrywacz stan. Taki na jedną noc, bo on czaruje dziewczyny. Ach, złotousty jest, piękne opowieści snuje, ale potrzebuje dziewczyny tylko na jedną noc. Przypomnisz sobie kiedyś, spotkasz dziewczynę, w której się zakochasz, a ona cię rzuci i zobaczysz, jak to jest. Stan is always searching for one more woman. He loves them all, short or tall, just keep on coming. But he just wants a one-night piece of some girl's heart. He comes one-night stand. He's a love or a leave a man. Whoa, whoa, whoa, one-night stand. Time to put his brand on any willing woman that take his hand. You better watch out for one-night stand. Honey tongue drips golden words she loves to hear. Smooth as southern comfort he sings, so sincere. Drowning her with tenderness he satisfies. He'll be true until another sweet young girl walks by. Uważajcie dziewczyny na Stana, to jest podrywacz, dajcie mu nauczkę. Last Night I Really Laid Down the Law. Następna piosenka Ethel and the Shameless Hussies to jest piosenka o tym, jak ona dała radę prawu, pokonała je. A właściwie chodzi tylko o policjanta, który zatrzymał ją za nadmierną szybkość i głosem Waylona Jenningsa poprosił o prawo jazdy itd., itd. Zaprosiła go do domu, spędzili bardzo miły wieczór, a może noc, a na zakończenie ona powiedziała: masz tutaj swoją odznakę, kiedy się o nią upomniał. Sometimes I eat lights flashing, so I pulled off to the side. Now step the cutest law enforcement officer I ever saw. Last night I really laid down the law. He said, honey, you've been speeding and you crossed a double lane. I said, funny word in town is that I always take my time. Then I flashed a smile up at him and that boy began to thaw. Last night I really laid down the law. To Korneliusz Pacuda za 10.06. Pan Piotr napisał, w Sejmie powinni uchwalić, że osoby przyjeżdżające w maju i czerwcu mogą mieć już wakacje, bo gdy zaczynają się wakacje właściwe, pod koniec czerwca, to w Sopocie pogoda często przypomina, że parasol trzeba mieć zawsze pod ręką. Prawda? Czerwiec był taki piękny, a teraz? Teraz to do Meksyku. Con quien se queda el perro? Z kim zostawić psa? Z kim zostanie pies? Jesse and Joy. Dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío. La cama no está mal, aunque no estés. Lo hecho, hecho está, y la verdad, hicimos mucho daño. No busco a quién culpar, ya para qué. Pero siento que me marcho atrás. Sé que sabes, me marcho atrás. De que echemos las maletas a la calle y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy, esto ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Solo que mi orgullo no me deja. Me cuesta imaginar que no estarás. Termino de empacar sintiendo que no queda otra salida. Te dejo el tostador y lo cedes. Si tú te vas y yo me voy. Si tú te vas y yo me voy. Llevo las maletas a la calle y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy, esto ya es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro? Si quieres llévate el Picasso, y al cabo es una imitación. Si tú te vas y yo me voy, si tú te vas, antes de que echemos las maletas. Y yo me voy, esto ya es en serio. Jesse and Joy, czasu mało, króca bomba, to jeszcze szybko do Argentyny. Tony Montana, Baila sobre la verde. To dźwięki z Argentyny. Bardzo miło było spotykać się z Państwem przez ostatnie dwa tygodnie o tej nieco dziwnej porze, ale mogą Państwo odetchnąć. W poniedziałek wszystko wróci do normy, wszystko wróci na właściwe tory. Z urlopu wraca Piotr Łodej. A my, Grażyna Oczkowska i Łukasz Karusta, mówimy do usłyszenia. Dobrego dnia wszystkim. Mientras cruzaba los deditos tras la puerta, tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mis lagrimitas. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mis mejillas saldrá el balón pa' cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere, no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la y el sol vuelva a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en